भूकंप, लेखन सैली एम वॉकर, हिंदी अनुवाद योगेश, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। मैं एक होटल के तीसरे माले के कमरे में सो रहा था जब पहला झटका आया। लकड़ी के शहतीरों के चरमराने, रगड़ने और गरजने जैसी आवाज़ों से मेरी नींद खुली। दीवारों का प्लास्टर और उन पर टंगी तस्वीरें फर्श पर गिर रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसी पूरी इमारत किसी सांप की तरह सरसरा रही हो। डॉक्टर अर्नेस्ट हेमिंग्वे कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में आए हुए थे जब 18 अप्रैल 1906 का भयावह भूकंप सुबह के लगभग 5 बजे आया। इमारत टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ी। गैस की पाइपलाइनों के टूटने से जगह जगह आग लग गई और सैन फ्रांसिस्को की लकड़ी की अनेक इमारतें धू धू करके जलने लगीं। अगले 3 दिनों तक शहर आग और धुएं से भरे एक भयावह सपने की तरह था। हालांकि हमें यह महसूस नहीं होता, लेकिन हमारे पैरों तले धरती के अंदर लगातार एक बड़ी कश्मकश चलती रहती है। धरती के अंदर से उसकी सतह पर पड़ने वाला दबाव और उसकी शक्ति हमारी पैरों तले की चट्टानों को लगातार धीमे धीमे मोड़ते मरोड़ते रहते हैं। लेकिन धरती की सतह की कड़ी चट्टान, जिसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है, कड़ी होने के कारण अधिक नहीं मुड़ पाती। एक सीमा के बाद जब यह इस बल को सहन नहीं कर पाती तो चटकने लगती है। कभी कभी चटकने के बाद यह चट्टान अपने स्थान से सरकने भी लगती है। अगर यह सरकन बहुत कम हो तो लोग इसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी लोगों को जमीन या घर के फर्श में हल्का कंपन महसूस होता है, लेकिन कभी कभी जब यह सरकन अधिक होती है तो लोग लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं। नदियों पर बने पुल टूटकर दो टुकड़े हो जाते हैं और इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। तब यह खबर दुनिया भर की सुर्खियों में बदल जाती है, भूकंप, जलजला आ गया। भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो भूकंप के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो, लेकिन कुछ इलाकों में यह खतरा अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। धरती की सतही चट्टान 10 विशाल टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित हैं। एस्थेनोस्फीयर चट्टान की ऐसी परत है जो लचीली होती है और दबाव बढ़ने पर मुड़ सकती है, लेकिन टूटती नहीं है। अधिकांश भूकंप इन प्लेटों की कगारों पर ही आते हैं, जहां दो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ती हैं। उदाहरण के लिए, प्रशांत महासागर की प्लेट उत्तरी अमेरिका की प्लेट से रगड़ खाते हुए लगभग 3.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की मंथर गति से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खिसक रही है। यह गति लगभग उतनी ही है जिससे हमारे नाखून बढ़ते हैं। अधिकांश भूकंप प्लेटों की कगारों पर ही आते हैं। प्लेटों का खिसकना उनकी कगारों पर दबाव या तनाव पैदा करता है, जो कभी उन्हें खींचता तो कभी ऐंठता है और उनकी आकृति ही बदल देता है, जिसके फल स्वरूप उनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। उनकी दशा के इस बदलाव को विकृति या स्ट्रेन कहा जाता है। जब चट्टानें इस प्रकार की विकृति से गुजरती हैं तो उनके अंदर बड़ी मात्रा में ऊर्जा एकत्र हो जाती है। चट्टान की किसी दरार पर जब अधिक दबाव या खिंचाव पड़ता है तो एक ओर की चट्टान दूसरी से टूटकर अलग हो जाती है और वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाती है, जैसे किसी रबर के छल्ले को खींचकर छोड़ दिया जाए। जब ऐसा होता है तो चट्टान की संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त हो जाती है और हमारे पैरों तले की धरती हिलने लगती है। कभी कभी ये भूकंप प्लेट की कगारों के बजाय अन्य स्थानों पर भी आया करते हैं। न्यू मैड्रिड मिसौरी के निकट 3 भयानक भूकंप 16 दिसंबर 1811, 23 जनवरी 1812 और 7 फरवरी 1812 को आए थे, जिन्होंने धरती को झकझोर कर रख दिया था। यह स्थान उत्तरी अमेरिकन प्लेट के ठीक मध्य में स्थित है। सुदूर स्थित बोस्टन मैसाचुसेट्स तक लोगों को इसके झटके महसूस हुए थे। संभवतः ये तीन भूकंप 1906 के सैन फ्रांसिस्को के भूकंप से भी अधिक शक्तिशाली थे। भूवैज्ञानिक व अन्य वैज्ञानिक जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उनका मानना है कि प्लेटों की कगारों से दूर आने वाले भूकंप ऐसे स्थानों पर आते हैं जहां लिथोस्फियर बहुत पहले, शायद लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, चटक गया था। ऐसा उन दबावों के कारण हुआ जिन्होंने उस समय चट्टान को विकृत तो किया, लेकिन वह टूट नहीं पाई। न्यू मैड्रिड जैसे स्थानों पर लिथोस्फियर के ऊपर मिट्टी व कंकड़ पत्थरों की अनेक परतें इतने वर्षों में जमा हो गई हैं। शायद इन परतों के भार के कारण नीचे की चट्टानों पर दबाव और बढ़ गया और वह समय आने पर टूट गई जिसके कारण ये तीन भूकंप आए। विभंग फॉल्ट। जब धरती में किसी दरार के समीप की चट्टान अपनी जगह से खिसक जाती है, तो ऐसी दरार को एक खास नाम दिया जाता है, विभंग या फॉल्ट। सारे भूकंप तभी आते हैं जब ऐसे किसी विभंग से लगी चट्टान अपनी जगह से खिसकती है। ये दरारें आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि ये मिट्टी की एक मोटी परत से ढकी होती हैं, लेकिन खदानों में या सड़क बनाने के लिए काटी गई चट्टान में ये अक्सर दिखाई दे जाती हैं। ये विभंग आमतौर से तीन प्रकार के होते हैं। पहले दो, यानी साधारण विभंग और विपरीत विभंग, चट्टान को ऊपर से नीचे जाती टेढ़ी दिशा में काटते हैं। भूकंप के समय साधारण विभंग में दरार के दोनों ओर की चट्टानें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। इसके कारण जिस तरफ की चट्टान टेढ़ी दरार के ऊपरी तरफ है, वह नीचे की ओर खिसकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी ढलान पर नीचे की ओर फिसल जाता है। विपरीत विभंग में दोनों चट्टानें एक दूसरे की दिशा में दबाई जा रही होती हैं। ऐसे में दरार के ऊपर वाली चट्टान ऊपर की ओर उठ जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को धक्का देकर ढलान पर नीचे से ऊपर की तरफ खिसकाया जा रहा हो। तीसरी तरह के विभंग, जिन्हें स्ट्राइक स्लिप विभंग कहा जाता है, कि दरार टेढ़ी नहीं होती, बल्कि यह दरार ऊपर से नीचे की ओर एकदम ऊर्ध्व दिशा में, यानी सीधी आती है। ऐसे में विभंग के एक ओर की चट्टान दूसरी से रगड़ खाती हुई नीचे की ओर दरक जाती है। इस हरकत को समझने के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मेज पर रखो ताकि दोनों अंगूठे आपस में मिले रहें। अब बाएं हाथ को स्थिर रखते हुए दाहिने हाथ को अपने से दूर सरकाओ। सैन आंद्रयास का विभंग, जो कि कैलिफोर्निया के अधिकांश भूकंपों का कारण है, एक सैकड़ों मील लंबा स्ट्राइक स्लिप विभंग है। यदि किसी विभंग से सटी चट्टान दरकने लग जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दरकती ही जाएगी। घर्षण एक ऐसा बल है जो दो रगड़ती हुई सतहों के बीच की गति को कम करता है, जिससे चट्टान बहुत तेजी से या बहुत दूर तक नहीं फिसल पाती। कुछ स्थानों पर घर्षण बल के कारण विभंग के दोनों ओर की चट्टान बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार सरकती ही रहती है। ऐसी जगहों पर अधिक तनाव इकट्ठा नहीं हो पाता और बहुत कम भूकंप आते हैं। अन्य स्थानों पर घर्षण के कारण चट्टान का सरकना कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन जल्दी ही एकत्रित तनाव घर्षण बल पर विजय पा लेता है और विभंग के एक तरफ की चट्टान खिसकने लगती है। जब ऐसा होता है, तो इलाके में एक हल्का फुल्का भूकंप आता है, जिससे अधिक विनाश नहीं होता। जो लोग ऐसे विभंगों के आसपास रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि समय समय पर ऐसे हल्के भूकंप आया करते हैं। लेकिन कभी कभी घर्षण बल दोनों चट्टानों को लंबे समय तक एक दूसरे से चिपकाए रखता है, शायद कई दशकों या सदियों तक भी। इस दौरान अगर तनाव एकत्र होता रहता है, तो चट्टान के अंदर अत्यधिक ऊर्जा जमा हो जाती है। ऐसे में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप की जमीन तैयार हो जाती है। आखिरकार जब चट्टान तनाव को सहन नहीं कर पाती तो वह अचानक झटके से खिसकती है और एक बड़ा और विनाशकारी भूकंप आता है और लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। धरती का हिलना। तुमने स्वयं भूकंप का अनुभव कभी न भी किया हो, इतना तो तुम जानते ही हो कि भूकंप में सब कुछ हिल जाता है, लेकिन धरती के गर्भ का एक झटका उसकी सतह को कई मिनट तक क्यों हिलाता रहता है? भूकंप के दौरान ऊर्जा उसके केंद्र बिंदु से कई लहरों में आती है। केंद्र बिंदु से तात्पर्य है धरती के गर्भ में स्थित वह स्थान जहाँ की चट्टान सबसे पहले टूटती है। पानी में कंकड़ डालने से बनी तरंगों की तरह ही यहाँ ऊर्जा की तरंगें बनती हैं, जिन्हें भूकंपीय तरंगें सीज़मिक वेव्स कहा जाता है, जो केंद्र से चारों ओर प्रसारित होती हैं। इन तरंगों के फैलने से धरती की सतह कंपन करने लगती है। ये तरंगें कई तरह की होती हैं जो चट्टानों को अलग अलग प्रकार से हिलाती हैं और इनके प्रसार की गति भी अलग अलग प्रकार की चट्टानों में व अन्य पदार्थों में अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही जैसे यदि तुम गले तक गहरे पानी में चलने की कोशिश करो तो तुम्हारी गति खुले मैदान में चलने की अपेक्षा बहुत कम होगी। एक भूकंप का केंद्र बिंदु फोकस धरती की सतह से 700 किलोमीटर तक की गहराई पर स्थित हो सकता है। हालांकि लगभग 75% भूकंपों का केंद्र 60 किलोमीटर या उससे कम गहराई पर होता है। यह केंद्र सतह के जितना नज़दीक होता है उतना ही अधिक विनाश करता है। कुछ भूकंपीय तरंगों को शारीरिक तरंगें बॉडी वेव्स कहा जाता है। दो प्रकार की शारीरिक तरंगें होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ये दोनों ही केंद्र से एक साथ प्रसारित होती हैं। प्राथमिक या पी तरंगें केंद्र से 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रसारित होती हैं। जब पी तरंगें किसी पदार्थ जैसे चट्टान या पानी में से गुजरती हैं तो उस पदार्थ के कण या अणु पहले भीषण दबाव में आते हैं और फिर एक दूसरे से दूर खींच जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी स्प्रिंग को जोर से दबाकर छोड़ दिया जाए। सेकेंडरी तरंगें या द्वितीयक तरंगें कुछ धीमी चलती हैं, लगभग 2 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये केवल चट्टानों में से ही गुजरती हैं। ये तरंगें कुछ वैसी ही चलती हैं जैसे यदि आप किसी रस्सी के एक सिरे को खंभे में बांध दें और दूसरे सिरे को पकड़कर ऊपर नीचे हिलाएं। चट्टानों में ऐसी तरंगें उनके अणुओं को तेज़ी से झकझोरती हैं। एक दूसरे से सटे होने के कारण ये अणु एक दूसरे को हिलाते हैं और इस प्रकार तरंगों को आगे बढ़ाते हैं। तरंगें गुजर जाने के बाद ये फिर शांत हो जाते हैं। एक अन्य प्रकार की भूकंपीय तरंगें भी होती हैं जिन्हें सतही तरंगें सरफेस वेव्स कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, लव तरंगें और रैले तरंगें, और भूकंप के एपिसेंटर से पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होती हैं। ऊपरी केंद्र पृथ्वी की सतह का वह स्थान है जो भूगर्भ में भूकंप के केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर स्थित होता है। सतही तरंगें शारीरिक तरंगों से धीमी गति से चलती हैं। ये उनके मुकाबले 5 गुना अधिक समय तक प्रवाहित होती रहती हैं। लव तरंगें जब पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होती हैं तो वे चट्टान के कणों को दाएं बाएं झकझोरती हैं। रैले तरंगें चट्टान कणों को गोलाकार घुमाती हैं, जिससे कभी ऐसा लगता है जैसे धरती ऊपर नीचे आंदोलित हो रही हो। इन तीन प्रकार की तरंगों के कारण ही भूकंप के समय सड़कों में दरारें पड़ जाती हैं, पुल टूट जाते हैं और इमारतें ढह जाती हैं। लव तरंगों का दाएं बाएं कंपन ही अक्सर इमारतों के लिए सबसे अधिक विनाशकारी सिद्ध होता है, क्योंकि इससे दीवारों के नीचे इमारत की नींव हिल जाती है और वे धड़ाधड़ कर गिर पड़ती हैं। इस प्रकार के विनाश से हर वर्ष लगभग 10,000 लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। भूकंपों का मापन। भूकंप विज्ञानी यानी वे वैज्ञानिक जो भूकंपों का अध्ययन करते हैं, सीज्मोग्राफ यानी भूकंप मापक यंत्र नामक एक वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा भूकंप के समय या उसके पहले व बाद में धरती के अंदर होने वाली हलन चलन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये यंत्र लगातार पृथ्वी के अंदर की गतिविधि का लेखा जोखा रखते हैं। भूकंप के दौरान इस गतिविधि को पूरी तरह दर्ज करने के लिए धरती की हर दिशा की हलन चलन, जैसे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे आदि को दर्ज करना जरूरी है। हरेक भूकंप मापक यंत्र में कुछ प्रमुख हिस्से होते हैं। एक तार या स्प्रिंग से लटकता हुआ एक भारी गोला जो धरती की हलन चलन से प्रभावित होता है। एक उपकरण जो भूकंपीय तरंगों का रूप बदलकर उन्हें दर्ज करने लायक बना सके, और एक उपकरण जो उन्हें एक कलम के द्वारा कागज पर दर्ज कर सके। दो प्रकार के भूकंप मापक यंत्र होते हैं। एक वह जो दाएं बाएं की गतिविधि का मापन करते हैं, और दूसरे वह जो ऊपर नीचे की गति को मापते हैं। एक भार जिसमें एक कलम जड़ी होती है को एक तार या स्प्रिंग से लटका दिया जाता है ताकि वह स्थिर रह सके भूकंप के दौरान भी, लेकिन बाकी का उपकरण धरती के संपर्क में होने के कारण उसके साथ ही हिलता है, और साथ ही हिलता है कलम के नीचे लगा गोल घूमता बेलनाकार ड्रम जिस पर कागज़ लगा होता है। जब यह ड्रम घूमता है तो कलम कागज़ पर रगड़ खाता है और पृथ्वी की हलन चलन कागज़ पर एक घुमावदार लाइन के रूप में दर्ज हो जाती है। भूकंप मापक यंत्र के द्वारा अंकित इस ग्राफ नुमा जानकारी को सीज्मोग्राम कहा जाता है। सीज्मोग्राम हमें बताते हैं कि भूकंप कब शुरू हुआ, कितनी देर तक चला, पीएस या लव तरंगे यंत्र तक कब पहुंची और भूकंप कितना गंभीर था। सीज्मोग्राम एक घुमावदार रेखा की तरह दिखता है। इस रेखा का हर एक उठान एक भूकंपीय तरंग को दर्शाता है। कुछ आधुनिक और उन्नत भूकंप मापी सीधे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर भूकंप की तरंगों को घुमावदार लाइन के रूप में कंप्यूटर के पर्दे पर सीधे दिखाता है। अन्य यंत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इन तरंगों को सीधे फोटोग्राफी की फिल्म या चुंबकीय टेप पर अंकित कर देते हैं, और फिर ऐसे टेप के द्वारा भूकंप की गतिविधि को आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कैसेट प्लेयर पर संगीत सुनते हैं। सीज्मोग्राफ के द्वारा प्राप्त जानकारी के अलावा वहां मौजूद लोगों से जानकारी प्राप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप के दौरान लोगों ने वहां क्या विनाश देखा और क्या महसूस किया, इस सब का लेखा जोखा रख कर ही भूवैज्ञानिक विभिन्न स्थानों में होने वाले भूकंपों की तुलना कर सकते हैं, जैसे कि पेरू या भारत में होने वाले भूकंपों की। ऐसी तुलनाओं को आसान बनाने के लिए भूवैज्ञानिकों ने भूकंप की तीव्रता का एक पैमाना तैयार किया है। इस तीव्रता के अंक किसी वैज्ञानिक यंत्र के आधार पर निर्धारित न होकर यह बतलाते हैं कि आम लोगों के वर्णन के अनुसार धरती कैसे हिली, लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, संपत्ति का कितना विनाश हुआ इत्यादि। यह अंक जितना अधिक होता है भूकंप को उतना ही अधिक तीव्र माना जाता है। जियुसेप मरकाली, जो एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, ने 1902 में मरकाली पैमाने के नाम से एक पैमाना विकसित किया जो अनेक वर्षों तक भूकंपों की तीव्रता के मानक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन 1931 में दो अमेरिकन भूकंप वैज्ञानिकों एच ओ वुड और फ्रैंक न्यूमैन ने मरकाली पैमाने में कुछ संशोधन किए और उसमें आधुनिक भवन निर्माण के तरीकों को भी शामिल किया। उन्होंने भूकंप से होने वाले विनाश के उदाहरणों में भी परिवर्तन किए और उन्हें अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले भवन निर्माण की सामग्रियों और तरीकों के साथ सुसंगत बनाया। इस उन्नत पैमाने को संशोधित मरकाली पैमाना कहा जाने लगा। अन्य देशों ने भी वहां प्रयोग में आने वाले भवन निर्माण मानकों के अनुरूप इस पैमाने को संशोधित कर लिया। भूकंप के चश्मदीद गवाहों के बयान एकत्र करना और पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का निर्धारण करना एक बड़ा कार्य है। जब भी अमेरिका में कोई भूकंप आता है तो अमेरिकन भूवैज्ञानिक सर्वे नाम की संस्था, जो गोल्डन कोलोराडो में स्थित है, तुरंत हरकत में आ जाती है। यह संस्था प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस अफसरों, पोस्टमास्टरों, अग्निशमन अधिकारियों और राहत स्वयं सेवकों को एक फॉर्म भेजती है, जिसमें भूकंप के बारे में अनेक सवाल पूछे जाते हैं। यह फॉर्म भूकंप की तीव्रता के अनुसार उसके केंद्र से 20 से 700 किलोमीटर के दायरे में स्थित इलाकों में भेजा जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा एकत्रित जानकारी हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। इस जानकारी का प्रयोग करके भूकंप वैज्ञानिक उस इलाके का एक मानचित्र तैयार करते हैं, जो वहां आए भूकंपों की तीव्रता और प्रभावित स्थानों को दर्शाता है। भूकंपों की तीव्रता मैग्नीट्यूड का मापन करके भी वैज्ञानिक उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 1935 में चार्ल्स रिक्टर नाम के वैज्ञानिक ने रिक्टर पैमाने, रिक्टर स्केल की इजाद की, जो हर भूकंप को एक तीव्रता अंक, मैग्नीट्यूड नंबर देता है, जो इस पर निर्भर करता है कि उस भूकंप से धरती में कितनी हलन चलन हुई। यह अंक इस आधार पर निर्धारित होता है कि भूकंप मापी यंत्र द्वारा अंकित ग्राफ की लाइनें कितनी ऊंचाई तक जाती हैं। इस ऊंचाई को फिर कुछ गणित के समीकरणों में डाला जाता है, जो अन्य कई बातों जैसे भूकंप केंद्र से यंत्र की दूरी इत्यादि को ध्यान में रखकर उस भूकंप के रिक्टर पैमाने पर तीव्रता अंक की गणना करता है। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता अंक जब 1 से बढ़ता है तो इसका मतलब होता है धरती का कंपन 10 गुना अधिक हो जाना। इसे इस तरह समझें, तीव्रता पैमाने को यदि किसी ऊंची इमारत पर चढ़ने वाली सीढ़ियों की तरह देखा जाए तो तीव्रता अंक 1 का मतलब है पहली सीढ़ी, 2 का मतलब है 10वीं सीढ़ी और 3 का 100वीं सीढ़ी। हरेक अंक के साथ भूकंप की ऊर्जा में आने वाली बढ़ोतरी धरती के कंपन की बढ़ोतरी से भी अधिक होती है, यानी पिछले अंक से 30 गुना अधिक। फिर सीढ़ी के उदाहरण से समझें, तीव्रता अंक 1 यानी ऊर्जा की पहली सीढ़ी, तो दूसरा अंक यानी 30वीं सीढ़ी और तीसरा अंक होगा 900वीं सीढ़ी। इस पैमाने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप इस पैमाने पर 8.9 अंक का मापा गया है। भूकंप वैज्ञानिकों का मानना है इससे अधिक तीव्रता के भूकंपों की संभावना बहुत कम है। शायद 10 अंक की तीव्रता पहुंचने के पहले ही अधिकांश चट्टानें टूटकर ऊर्जा को मुक्त कर देती हैं। आगे की जानकारी भाग 2 में।